Sziasztok, ez itt Magyarország egyetlen testépítő rádiója, ami egyébként sokkal kevésbé testépítő rádió, mint amennyire inkább szórakoztató és univerzális rádió, hiszen itt mindenről van szó. Majd meg nem is igazán rádió, mert az igazából podcast, de ilyeneken nem akadunk fent. És hát majdnem, hogy kulturális rádió, érted? Úgyhogy mindenképp. Mindenképpen elmondjuk a Gyöbelyeti Színház műsort. Az lehet, nagyon lesz. Az a... Egyébként a... lehet, hogy bunkó vagyok, de én a színházat mint műfajt nem szeretem. Nincs ez a semmi baj. A rockzenét viszont annál inkább. Hát szerintem az ízlés az egy szabadság. Teljesen mindegy, hogy milyen műfajban színvonalas valami. Tehát vannak olyan műfajok, amiben lehet, hogy színvonalas valami, de attól még neked nem tetszik, az nem baj. Például, ha nem szereted a színvonalas balettet, vagy a színvonalas operát, az se baj. Én se szeretem ezeket. Még ha nem szereted a színvonalas rockzenét, az se baj. Csak az lényeges, hogy ha valamit szeretsz, akkor az egy színvonalas dolog legyen, ne például olyan, mint a mai popzene néven futó OKD-k, de most egy elég érdekes zenével kezdtünk, ez a Steel Dragon volt, és ez azért érdekes zenekar, mert ez a zenekar tulajdonképpen egy virtuális zenekar, azaz nem létezik. Egy kedves olvasónk hívta fel a figyelmet, az edző válaszolban a Steel Dragonra, küldött Steel Dragon számot kvázi, hogy ez milyen jó, hallgassuk meg, csak ő nem volt ezzel képben, hogy a Steel Dragon az valójában azért nem került nálunk sose a palettába, mert ez egy nem létező zenekar. Tehát így, hogy Steel Dragon így nem tud kifejezetten megvenni mondjuk egy CD-t, hiszen valójában ez a fiktív zenekar, ez a Rockstar című film kedvéért jött létre, és valójában nyilván ez zenészek játszák, elég komoly zenészek, már nem komoly zenészek, hanem komoly zenészek. Elég színvonalas rockzenészek játszák a Steel Dragon számait, viszont ők, mint Steel Dragon nevű banda igazából nem léteztek sosem. És hát nyilvánvaló, hogy kellett a Rockstarhoz egy filmzenét csinálni, csak ezt ilyen trükkösen csinálták meg. Én egyébként szeretem ezeket a játékokat. Tehát ez az olvasónk nem tévedett olyan nagyot azzal, hogy azt hitt, hogy ez egy igazi zenekar, ugyanis a film végén is igazi zenekarként vannak feltüntetve, tehát a stáb listán benne vannak a számaik, de ettől, mint Steel Dragon zenekar, a valóságban nem léteznek. Hát kérdeztek, hogy beszéljünk itt a Rockstar című filmről, te megnézted végül is? Megnéztem. De direkt azért, mert mondtad, hogy nézzem meg, mert erről beszélni akarsz. És mert úgy kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről a filmről. A filmről vagy a zenéről, mert a kettőt így külön választanám. Igen, azt lehet. Igazából a film az egy ilyen nagyon ilyen populáris, ilyen mindenkinek szóló közönségfilm, ami egy kicsit éppen azért olyan semmilyen, vagy hát akár mondhatnánk azt is, hogy fos, de én inkább a semmilyennél maradok. A zene viszont nagyon jó benne. Bárcsak semmilyen lenne, de én ezt nem látom ilyen pozitívan. Igen, tehát már most kezdünk szarozni. Nem szarozás, ez egy reális kritika, ugyanis ez a film, ez arról szól, hogy van egy fiatal srác, akit a Mark Wahlberg játszik. Egyébként a nagyon érdekes, de a film végén van egy ilyen, a stáblista alatt van egy ilyen rész, ahol ilyen bakikat játszanak be, és ott van egy olyan dolog, ami remélem, hogy valóságos, hogy megszívatták egyszer a Mark Wahlberget, méghozzá egy Steel Dragon színpadi felvétel közben, méghozzá azzal, hogy amikor ő neki állt volna énekelni, akkor benyomták hirtelen a Marky Marktól a Good Vibration-t, ami ugye az ő számú volt, ezzel ez ismert, igen, és mindenki igen. Ez a volt, az a nagyon hülye tánc annak idején. És elkezdték azt nyomni ott a színpadon, tehát ez tök poén volt egyébként. Hozzáteszem, ez a Marky Mark és a Funky Bunch nevű formáció, amiben a Mark Wahlberg volt annak idején. Ez egy igazi populáris fos volt, de mégis jó. Megvan ez neked? Amúgy. Persze, ismerem. Tehát ez a maga nevében tök jó volt. Egy tök pozitív valami. Nem ez a mai szemét, amit most nem akarok így árnyalni, hogy miért rossz a mai zene, de ebben volt valami nagyon-nagyon pozitív dolog, és nekem igazából ez tetszett, főleg, hát ugye nyilván akkor gyerek voltam én is, majdnem mint Marky Mark, vagy nagyjából egyidősek lehetünk, de ez nem biztos. És nekem marhára tetszett, hogy gyerekként bejött ez a zenei világ, nem egyébként két évvel idősebb nálam, közben kinyomoztam. Ez egy nagyon pozitív életérzés volt akkor 90-es évek elején, amiről már sokat beszéltünk. Igen. Nem sokkal azután, hogy a hajmetál korszak meghalt, és egy kicsit ez a film is arról szól, hogy a hajmetál korszak meg fog halni. Na de beszéljünk a sztoriról, mert az egy kicsit érdekes. Sztoriban mit akarsz boncolgatni? Hát két dolgot. Az egyik az, hogy ez egy állítólag valós történet által inspirált dolog. Hollywoodban ezt nagyon szabadon értelmezik, hogy mi valós brutálisan. Majd amikor a Sanctumról beszélünk egyszer, amiről akartam írni egy cikket, akkor majd elmondom, hogy ez mennyire brutális. De tulajdonképpen ez egy valós történetet dolgoz fel, méghozzá azt, amikor Tim Ripper Owens bekerült a Judas Priestbe. aki tulajdonképpen egy ilyen Judas Priest tribute bandnek volt az énekese. Tehát egy tribute band, ez hogy mondjuk értelmesen magyarul? Vannak olyan zenekarok mondjuk Magyarországon, akik AC/DC-t játszanak. Igen, vannak. Ez a Tim Ripper Owens egy olyan zenekarnak a tagja volt, aki Judas Priest számokat játszott. Oké, nyilván ez egy ilyen, csak nem jut eszembe a kifejezés. Nincsen talán magyar kifejezés, no, és ez egy ilyen tisztelet zenekar, aki a nagyoknak a számait játsza, azért mert annyira szeretik őket, és ez a Tim Ripper Owens egy ilyen zenekarból került be a nagy Judas Priestbe, ennyi volt a sztori, amikor Rob Halford kilépett, akiről egyébként kiderült, hogy buti, illetve ő maga mondta el igazából, bár ha a mai eszünkkel már azt sejthettük volna. De hasonlóság ennyiből véget is ér egyébként, mert a Judas Priest az egyáltalán nem emlékeztet zenei világában sem, ez egy kicsit más. Az a klasszikus heavy metal banda, a Judas Priest kevésbé ez a kicsit dallamosabb hajmetál, mint amiről a Rockstarban levő Steel Dragon szól. A filmnek a sztoria nagyjából annyi, és ezt szerintem nyugodtan elmondhatom, nem azért, mert nem ajánlom megnézésre, hanem azért, mert nem lesz kevesebb a film attól, hogyha elmondom a sztorit. Hát meg azért, mert 13 éves, úgyhogy aki nem látta, az valószínűleg már úgy se nézné meg, hogyha itt most nem beszélnénk róla. Én nem vennék rám érget, hogyha azt mondanám, hogy nézzétek meg, akkor nem néznék meg egy jó páram, mert szerintem megnéznék, és szerintem így is megfogják. Na, végre nekiállok annak, hogy miről szól. Tehát van ez a Mark Wahlberg által megtestesített figura, aki egy rajongó. És a rajongónak van egy rajongói zenekara, ő az énekes. És az a mániája, hogy pontosan úgy öltözik, mint a Steel Dragonnak az énekese, és pontosan azokat a számokat játsszák. Ami nekem rögtön nem volt szimpatikus, hogy elmenek egy Steel Dragon koncertre, és a Steel Dragon koncerten teleszórólapozzák az ott levő autókat az ő koncertjükkel, és én ezt nem tiszteletnek látom, megnyilvánul tiszteletnek látom, hanem utánzásnak látom, majmolásnak látom, a másik hátán való kapaszkodásnak látom. Ez a probléma. Hát figyelj, amikor az a hobbija, hogy reggel szájfényezik, meg rúzsozik, meg nem tudom, sütögeti a haját, meg a tököm tudja, mit csinál, tehát én mondjuk akkor felrúgtam volna legszívesebben, és innentől az, hogy teljes mértékben ugyanúgy akar kinézni, mint az énekes, az szerintem szánalmas színvonal, tehát ez abszolút a majmolás. Ez igen. Ez nem az, hogy tisztelgünk előttük. Ez igen, hozzáteszem, hogy erre nem akartam. Ez inkább lehet, hogy ő ezt tiszteletnek érzi meg, de ez valójában egyfajta tehetségtelenség megnyilvánulása, mert egyszerűen egy epigon, egy majom. De egyébként erre a részre nem akartam annyira kitérni, mert a hajmetál korszaknak ezek a kliséi azok, amiket ami nem tetszik nekem. Tehát nyilvánvalóan az, hogy lehet, hogy ti ezt nem tudjátok, de azért ezek a nagy rockstárok a hajmetál korszakban sminkelték magukat faszán, hogy jól nézzenek ki, festett szem meg ilyenek, tehát ez azért nagyon buzi. Csak mi ezt ugye nem láttuk annak idején, gyerek voltam, fogalmam nem volt, hogy ezek ki vannak sminkelve a színpadra. Tény, hogy ilyen dolgok vannak, azért azt tudni kell, hogy a filmekben is sminkelik az embereket, hogy úgy nézzenek ki. A Kati Bélet nem sminkeltük a támadás kedvéért, ezt azért elárulom. De ezek a dolgok benne vannak, csak ez egy kicsit ez az önmagammal foglalkozás, ez az húzogatom a szemöldökömet, tehát ez tényleg nekem buzi, és ez a rész nekem ebben a hajmetál korszakban nem tetszik. Ebből is látszik, hogy itt azért, ez, amiről már beszéltünk régebben, hogy ez egyfajta kurvulás volt ez is, mert akkor ez volt a trend, ezért ezt csinálták az emberek, meg ezt csinálták a zenekarok, hogy pénzt keressenek, semmi más. Ezt kellett csinálni, hogy el tudják adni a zenét. Szóval ez, de a zene jó volt. De a zene jó volt, tehát ugye nem, ebben sem minden pozitív sajnos. Csak ugye ma már a kurvulás és a pozitív dolgoknak az aránya már nem egészen ugyanaz, mint annak idején. Na, visszatérve a sztorira, hogy végre mondjak is valami értelmeset. Van ez a kis utánozó típusú fiatalember, ő összebalhézik a bandával azon, amikor az egyik srác elkezd szólózni, és a többiek azt mondják, hogy, mert ő azt mondja, hogy pontosan ugyanígy kell játszani a számokat, nem semmi egyénieskedés, pontosan majom mód ugyanazt kell csinálni. A többiek azt mondják, hogy azt ki, csináljunk már saját számokat, hát zenekar vagyunk, meg minden, de ő azt mondja, hogy nem, ő nem akar saját számokat, tisztelet, meg minden, tehát ez persze nyilvánvalóan egy bullshit, és ő úgy gondolja, hogy ezt teljes mértékben én utánzósba kell nyomni. És ennek az lesz a következménye, hogy egyszerűen kirúgják a bandából. Amit szerintem teljes mértékben meg is érdemel, de még persze ő van felháborodva, és másnap fölhívja egy valaki telefonon, akiről kiderül, hogy a Steel Dragonnak az egyik alapító tagja, hogy van-e kedve eljönni válogatásra, mert éppen most a zenekaruk keres egy énekest. Szóval ekkora mázlia nem lehet valakinek, de a csávó elmegy, megkapja a melót. Tök jó. Bekerül a bandába, először összeszarja magát tőlük, és el van álljó, hogy úristen, ez velem megtörténhet, és istenek vagytok, és hú, mekkora megtiszteltetés. Aztán turnéznak össze-vissza, beszippantja a csávót a rock'n'roll. Hát ő meg beszippant más. Meg beszippant más, tehát ugye ez erről szól. Ami tény, hogy rossz, és ezt rossznak is akarja ábrázolni a film, ez nagyon helyes, hogy ez a dolog rossz, de eltelik fél év, és a csávó megjelenik azzal, hogy a stúdióban, hogy egyrészt aztán vágatott valami dolgokat a szemöldökébe, és mondták neki, hogy hát ezt meg kéne beszélni, mert ez nem úgy vagy, csak úgy valamit csinálsz. De ugye a lényeg az, hogy ő mondta, hogy hát írtam dalokat, meg minden. És akkor mondják neki a többiek, hogy Ácsi fiam, te énekesnek vagy szerződtetve. Neked nem kell itt okoskodni, meg dalokat írni. És ezt elmagyarázzák neki értelmesen, amikor persze meg van sértődve. És az a baj, hogy ebben teljesen igaza van a bandának, az én véleményem szerint. Hiszen ők felépítettek valamit, sikeresek lettek valamivel, megvan az ő elképzelésük, kerestek egy énekest. Nem egy okos tojást kerestek, aki majd átvariálja a dolgokat. A megfigyel az élet ugyanilyen. Akármi van, van egy társaság, van egy munkahely, bekerül valami okos fasz, és mindjárt neki akar állni, deformálni mindent, meg okoskodni, meg a saját képére formálni, azt is, ami működik. Mert ha azt mondom, hogy egy nem működő dolgot csinál meg valaki jól a tehetségével, meg a szorgalmával, az azt mondom, hogy oké. Vagy ha én felépítek valamit, van egy nagyon kezdetleges dolog, és azt felépítem, és akkor vagyok okos, az valami. De amikor már egy felépített, világsikerű dolog van, és abba akarok bele okoskodni, az kurvára gáz. Akkor csináld meg a saját magadét, kisfiam, és ugye az alázatot, meg a tiszteletet, azt ő fél év alatt elfelejtette, akkor a nagy sztár lett a többiek hátán. Ez tipikusan a többiek hátán való kapaszkodás, amit én rohadtul utálok egyébként. És gyakorlatilag fasz a gyerek módra úgy oldja meg a kérdést, hogy ilyen mondják neki, hogy ezt nem lehet, te énekes vagy énekelj, ez a dolgod, és ezt úgy oldja meg fasz a gyerek módra a kérdést, ezt nem bírja földolgozni kis lelkében, hogy ő nem csinálhatja azt, amit akar, hogy szépen koncert közben ott hagyja a bandát a picsába. Persze itt van egy ilyen meseszerű történet, hogy talál valakit a közönségbe, aki marha jól énekel, és fölhívja a színpadra, és lenyomatja vele a koncertet végig, és ő meg közben lelép. Tehát ez nyilván ilyen nem történik meg, meg ezt nem lehet megcsinálni, meg nyilván nincsen ilyen ember, aki csak úgy fölugrik a színpadra és végignyom fúr egy koncertet, hiába tudja a számokat, azért ez nem ilyen egyszerű. Tehát ez egy kicsit fiktív történet, de az a lényeg, hogy akkor ő lelép, mert akkor leszámol ezzel a rock'n'roll élettel, de miért is? Azért, mert adtak neki lehetőséget? Sztár csináltak belőle? Hülyére kereste magát? Ezt meghálálta a csávó azzal, hogy faszán otthagy őket a szarban, gyakorlatilag. Csak azért, mert nem engedték, hogy az ő hülyeségeivel gyakorlatilag tönkretegye azt, amit ők felépítettek, vagy akármit is csináljon. Ez szerintem tök korrekt egyébként. Ez az üzenete a filmnek. Hogy még te, aki egy ilyen nagy pofájú senki vagy, kapsz egy lehetőséget, ezt háláld meg úgy, hogy szarba hagyod a többieket, először bekavarsz, aztán szarba hagyod a többieket. Ez az üzenet. Aztán mi lett belőle a történetnek az a nagy tanulsága, hogy a végén Marki Mark, alias Mark Wahlberg által a megtestesített főszereplő végül elmegy ilyen pulóveres buzizenésznek, és ilyen nyálfost játszik valami kocsmában három néző előtt, és akkor tök jó. Ez a filmnek a vége. Ez neked így átjött? Ezt csodálatosan elmondtad, nekem ez ennyire negatívan azért nem jött. De az a baj, hogy én mindig az a baj, hogy én ezt megfigyeltem magamban, ezért nekem egy nagy hibám, hogy minden eseményt a mélységeiben nézek. Tehát egészen felülről, és egészen mélyen nézem, hogy mit jelent, hogy mit akar mondani. Én ezeket a dolgokat egyértelműen látom. De ezek nem csak így vannak. Tehát nem akarok ebből olyan nagyon mélyen belemászni, mert nincs értelme szerintem. Ennyire nem negatív az üzenete a filmnek. Tehát itt ez arról szól. Szerintem meg ennyire negatív. Ez arról szól, hogy találd meg önmagad, meg az, hogy álmodsz valamit, az nem biztos, hogy olyan nagyon jó lesz, hogyha megvalósul, meg ilyen nagyon nagy okosságok vannak benne. Ha találd meg önmagad, de ezzel a részsel tökre egyetértek, csak nem más hátán találd meg önmagad, nem más hátán kapaszkodva. Hát ugye itt benne van a történetben az, hogy álmodott valamit, megvalósult az álma, és rájött, hogy az igazából nem neki való. Meg erre most nem van a történetben, hogy akik ezt a sztorit írták, ezek nem szerették ezt a korszakot, nem tisztelték ezt a korszakot egyáltalán, és nem akartak róla pozitív képet festeni, azt akarták róla mondani, hogy ez egy nagyon nagy szar volt ez a hajmetál korszak, és bizonyos szempontból az volt tényleg, hiszen a sex, drog, rock and roll jelszó az nem volt vicc egyáltalán, de maga az, hogy itt zeneileg beleraktak valamit, tehát itt a mai megasztárnak megfelelő kis faszok, akiket befuttattak producerek, azok nagy részt, nem mindenki hangsúlyozom, de nagy részt, ezek tudtak zenélni. Ami egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ma pedig ez már nincs, ma már mindegy, ma senki háziakat futtatják, tehát ez egy nagyon nagy különbség. Hát egyrésztről az is van, hogy nem akarnak pozitív képet festeni róla, de másrészt meg ugye az is van, hogy 2001-ben jelent meg a film, ha jól emlékszem. 2001-ben az internet még nem volt olyan nagyon elterjedt dolog, vagyis az azt jelenti, hogy az a kép, ami a filmben átjön, hogy a rajongók a magazinokban és az ilyen helyeken látják csak a bandákat, egy nagyon pozitív, egy nagyon elfogult kép alakult ki bennük, mert csak a médián keresztül látták őket, nem volt Facebook, hát nem volt nem tudtak hol hülyét csinálni magukból az emberek. Így van, pontosan. Sokkal jobban elváltak a sztárok a mai hétköznapi emberekből. Igen, de nem is ezt tudom mondani. Ez a film, ez megmutatja a sötét oldalát annak, amit egyébként látnak a rajongók. Hát annyira sötét. Szerintem 2001-ben, hát azért viszonylag sötét az, amikor drogoznak orba szájba, meg ilyenek, tehát ott azért úgy érzed, hogy az ott az erkölcsi fertő. Pont erre se volt elég jó a film, meg arra se volt elég jó, hogy megmutassa, hogy azért ebben a hajmetál korszakban volt valami. Hát ugye, ahogy mondjuk, ez nem volt egy olyan fantasztikus film, de ezek a dolgok mind benne voltak. Nekem pont felszínes, és az, hogy gyakorlatilag erről a korszakról számottevő hollywoodi film, gyakorlatilag ez az egy készült, meg valami fos rock opera, amit elkezdtem megnézni, de úgy gondoltam, hogy inkább nem. Ez a Tom Cruise féle verzió, az egy rock opera, végül is rájöttem, hogy az ad. Nem láttam. Hát azt nem is, hogy azt nem is fogod látni, én nem merem bevállalni. Erről a korszakról ez az egy film készült így, blockbuster szinten az nagyon szomorú, de ez olyan, hogy például a motoros film sincsen, olyan téma, ami motoros emberekkel foglalkozik, nincsen. Ami van, az mind szemét. De ilyen vicc szinten. Viszont a fiatalok elmennek az erdőbe, és ott megtámadja őket a horrormanó, meg a nagyfogú maci, meg a baltás ember, abból egy millió fél film van ugyanabból a szarból. Tehát ezt nem egészen értem, hogy ugye bizonyos ilyen témakörökben miért nem tudnak találni valamit. De szerintem ne ragozzuk túlságosan ezt a rockstar dolgot. Mert nem, szerintem már így is túl sokat pofáztunk róla, van itt más, amit nagyon, nagyon felvetettük ezt a Steel Dragon számot. Igen. Na, ami egyébként a Steel Dragon-től a Living the Life volt. Ha esetleg valaki meg akarná keresni. Nyomjunk még egy zenét akkor. Ezt megint egy olvasónktól kaptuk, aki írt nekünk egy nagyon kedves levelet, amiben azt írta, hogy megtisztelnénk, hogyha lenyomnánk ezt a számot a rádióban. Hát hogy a francban lenyomnánk le? Úgyhogy következik a Dolmentől a Dogma. Oh, Na egyébként ez a Dogma, ez tök jó. Nekem kicsit sötét, de zeneileg, gitárok, minden igazából nagyon rendben van. Igen, én is belehallgattam egy pár számba, és úgy összességében véve kicsit sötétebb annál, amit én úgy otthon hallgatok magamnak, de teljesen jó. Tehát ez nem buzi zene. Nem, ez rendes zene. Nem mondom, hogy nagyon pozitív, de rendes zene. Egy másik érdekes téma, és ez is kicsit múltban révedős lesz, de hát ugye már mi igen éltesek vagyunk, a hurka nem, de én nagyon éltes vagyok, legalább 70 éves. Én nagyon fiatal vagyok, 12, szóval valami ilyesmi. Azt jutott eszembe, és majdnem belégítem a hurkának a cikkében, amikor talált egy kiváló telesport felvételt, és ki is rakta fő oldalra, hogy tulajdonképpen annak idején a 80-as, 90-es években néha volt egy testépítés a hivatalos tévében, hát ugye a MTV csatornái voltak ezek, még ha jól emlékszem, akkor ott volt a telesport, ugye? De nem, én nem tudom, nem fogalmam sem. 100%-ig biztos, én azt hiszem, hogy ezek akkor még, de hát akkor 80-as években nem is volt kereskedelmi tévé, tehát akkor ez nyilván, akkor ez még a tévé az egyesen volt, vagy a kettesen, mert mi... Konkrétan az a videó, amit felraktam, az nagyjából 93 vagy 4-ből való. Akkor már volt kereskedelmi tévé viszont. De mindegy, nem tudjuk, már nem emlékszünk, hogy melyik csatornán voltak ezek a dolgok, de az tény, hogy egy-kétszer telesporban meg ilyen műsorban volt testépítés. És nyilván ezeknek a műsoroknak a színvonala mindenképpen röhelyes volt már akkor is, mert ugye ezek a riporterek általában nagyon nem voltak hozzáértők, és elképesztő hülyeséget tudtak kérdezni. Tehát Lee Henitől megkérdezték, hogy mennyit kell ahhoz edzened, hogy utolér Dorian Yates-t, aki éppen akkor az aktuális Mr. Olympia volt. Ugye Lee Henit 8-szor és Mr. Olympia cím után visszavonult, és akkor jött Dorian Yates. Ők egyébként egyszer találkoztak csak, ha jól emlékszem. Így van. 92-ben? 91-ben. 91-ben akkor Lee Henit lett az első, és Dorian lett a második, de aztán Dorian utána 6 évig egyedülalkodó volt. Nem is csoda, mert ugye hatalmasat fejlődött ő is az első Mr. Olympia cím megszerzése után is, és tulajdonképpen ilyen színvonalú kérdések voltak, de mégis mi ezt valahogy mosolygunk rajta, de nagyon pozitívnak látjuk, mert legalább még ha laikusok is voltak, de látunk valami érdeklődést, amit ma már nem mondhatunk el, mert ha ma bekerül a testépítés a tévébe, akkor olyan emberek fognak erről érdeklődni, kvázi, olyan emberek mutatják be, akiknek jellemző tulajdonságuk, hogy mai 21. századi újságíróként semmi nem érdekli őket a fizetésükön kívül, és ezt nem is nagyon tudják titkolni, meg se próbálják. Hát ez így működik. Közben el akartam mondani valamit, csak elfelejtettem. Úgyhogy ez nagyon jó. Szoktam csinálni egyébként. Na, ami a lényeg, hogy... Ja, igen, azt akartam elmondani, hogy... Ugye meséltél nekünk olyanokat, hogy a 80-as években, még amikor te először hallottál a testépítésről, akkor itt olyan legendák keringtek, hogy felmegy mindenki a színpadra, és akkor leszentizik a bicepszüket, és akkor akinek a legnagyobb, az nyer. Tehát ehhez képest az, hogy megkérdezik Lee Henitől, hogy mennyit kéne edzeni ahhoz, hogyha most visszatérne, akkor megint Mr. Olympia legyen, az szerintem egy teljesen vállalható dolog. Tulajdonképpen annak ellenére, hogy volt sportolj velünk újság, mert a 70-es években annak ellen hozzánk nem nagyon jutott el, meg aztán lett Body and Power, de amikor én először hallottam arról, hogy testépítés egyáltalán, az már a VHS korszakban volt, amikor már talán a Commandót is láttuk, meg talán a Terminátort is láttuk már VHS-en, nagyon rossz minőségben, ilyen nagyon rossz másolt kazettákon. Emlékszem, hogy az unokatesom volt az, akinek volt videomagnója, nekünk nem, és például az volt a mániájuk, hogy a videokazettát mondták, hogy nem szabad megérinteni elől. Mert rá volt írva, hogy do not touch the tape inside. És ezt úgy sikerült lefordítani, hogy ne érjünk meg belül a szalagot, hogy ki lehetett nyitni a videókazetta elejét, mert a magnónak a mechanikája a kazettának az elejét felnyitott, és így fért hozzá a szalaghoz. Az alapvetően be volt csukva, a két kis pöckkel fel lehetett nyitni, és az volt ráírva, hogy ne nyisd ki a pöcköt, hülye, és ne fogd meg a szalagot. De ugye ezt ők úgy értelmezték, hogy a videókazettának azt az első részét nem szabad megérinteni. Tehát ennyire közünk nem volt a dolgokhoz, ezt valaki így fordította hibásan. Aztán amikor én már egy kicsit tudtam angolok, hogy gyanús volt, hogy nem erről van szó, de azért nem taperoltam az elejét így se, biztos, semmi biztos. És hát ugye iszonyat szar másolt minőségbe kaptuk meg mi ezeket a filmeket, mert egy a VHS alapvetően az egy nagyon rossz minőség, kisebb a felmontása a VHS videónak, mint a TV által sugárzott 720x576-nak, tehát mint a szabványos, hogy is mondják ezt, PAL TV-jel felmontása. Mindig azt hittem, hogy a TV az 640x480. Nem. De akkor most megvilágosodtam. Nem. A 640x480 az a VGA. Az már más. Jó, oké. Okay. És közben itt megnézem Sunyiba, hogy nehogy hülyeséget mondjak, de szerintem nem mondok hülyeséget. Én elhiszem neked. Igen, de hát marhára így emlékszem, de ugye ennek azért volt valami köze a későbbi DV-AVI technológiához, amit mi már a BBTV-nél használtunk, mert a DV-AVI is 720x576 felmontású. Jól mondom, a PAL szabvány szerint a sugárzott kép az 625 sorból áll, de ebből 575 sor látszik, és ez alkotja a képet. Tehát a 625 sorból az 575 sor látja, és ugye ez 720 széles elméletileg, de én úgy tudom, hogy a 720-at azt se lehetett szélességbe látni a tévék, ezeken a katonsugárcsöves tévéken. Egyébként 480 volt az Amerikában, az NTSC rendszerben csak 480 sor volt. Na, oké. Tehát akkor végül is volt olyan is, hogy 640-480 meg volt itt minden szar. Nem. Az 576 helyett volt csak 480. Tehát egész más volt a képarány. Nem lehetett más a képarány. Akkor nem tudom, basszus. Na jó, mindegy. Ez annyira nem érdekes most nekünk. Nem. A 480 az a 16-9-es képarány, igen. Na mindegy. Ugye a HD az pedig 1280x720, a Full HD az 1920x1080, és így tovább. Full HD az már elég jó minőség. 640x480 az 4.3. Igen, az a VGA. De VGA nevű, VGA felmontású TV-jel nincsen. Azt már a számítógépeknél használták digitális témában. De mit akartam ezzel elmondani? Ja igen. Fogalmam sincs. Szóval, annak idején a TV-ben, amikor volt egy ilyen műsor, egy ilyen badis műsor, és ez sikerült valakinek fölvennie, akkor mi ezt körbeadtuk, ezt a kazettát, mindenki lemásolta magának, és erre recskáztunk szigorúan, és 675-ször megnéztük. Tehát emlékszem, hogy már Eurosporton volt annak idején, mi volt a szezonnyitó verseny régen? Az Iron Man. Az Iron Man volt a Eurosporton, azt hiszem egyszer, vagy kétszer, és akkor felvettem. És még emlékszem, Troy Zuccolotto indult akkor, meg ilyen nevek indultak, mint hogy hívták a nagyvádliú csábót, akinek Mike Matarazzót például akkor láttam először profi versenyen. És ugye ezek nagyon elérhetetlen dolgok voltak, ezek nagyon nagy értéket képviseltek számunkra, és mindenki őrizgette a kis videokazettáján, csak úgy, mint az újságokat. És igazából ez jó volt, mert ugyan kevés információhoz jutottunk hozzá, de ezek az információk, ezek sokkal értékesebbek voltak számunkra így emiatt. Ez ma már elképzelhetetlen, amikor YouTube-on minden szar rajta van. És igazából a YouTube az a jó, hogy meg lehet találni ilyen régi dolgokat, aminek én nagyon szoktam örülni, mert egy csomó dolgot, ami érdekel, azt meg tudok itt találni, aminek kevésbé örülök, hogy ezt egy hatalmas szeméthegyből kell kibányászni, amit ilyen fogyatékos soknak a szar videói alkotnak tulajdonképpen. Például, ha egy motorról keresek YouTube-on valamit, akkor 136 degenerált buzinak a szaros videója fog bejönni, aki fölvette a kipufogót. Igen, ezt beszoktad néha linkelni nekem, és mindig nagyon ideges. Nézek, hogy ez mi? Tehát ezzel mit akartál, nyomorék, hogy fölvetted a kipufogót, bőrögtetted azt a szart, és fölvetted a kipufogót. Tehát ezen beszarok. Egyébként azon is gondolkoztam, hogy csináljak-e BBTV-ben egy ilyen nagyon egyszerű videós tanfolyamot, tök független ez minden testépítéstől, csak megtanítsam a BBTV nézőket alapszinten fotózni, meg videót csinálni. Miért ne? Szerintem lenne rá igény. Ne ilyen szeretet csinálnak. Mert például gondolj bele, hogy versenyzők, akik nem tudják magukat lefotózni, és nyomorékoskodnak azzal, hogy tükörből fényképezik magukat. És nem tudják elmondani, jó, hát mondjuk ezek inkább a reménytelen fajta hülyék. De mégis, akinek van annyi agya, hogy akar magáról normális képet csinálni, vagy a haverját le akarja fotózni, meg tudja csinálni ezt normálisan. Nem kell profi szinten megtanulni, de legalább, tehát még alapszinten is hülyék az emberek. Tehát az hülyék, hogy lefényképezzenek valakit, és benne legyen a csávónak a feje is a képen. Hát igen, tehát azért az mindennek a csúcsa, amikor mondjuk Antoine Vajonról készül egy Anton Vajon, mindegy, szóval róla készül egy kép, amit a haverja csinál, úgyhogy odaáll mellé, és lefényképezi a tükörből. Ez ő volt? Az ő volt. Hát én úgy emlékszem, hogy SciTech-tesztben is láttam ilyet, SciTech-teszt jelentkező szerencsétlen volt fényképezőjük, csak le kellett volna a csávót fotozni, de nem. Az odállt a tükör elé, nézegette saját magát, és a hülye haverja meg mögötte beállt, és lefotózta a tükörből. Szóval ez a színvonal elképesztő azért, és mint ahogy BBTV-ben szintén célom az, hogy beszéljek arról, hogy hogyan kell normálisan írni, mert egyébként megint kaptam egy ismerősömtől, egy csajismerősömtől egy fogyatékos levelet, akinek így visszaküldtem a bodybuilderen levő nem csak a fizikum fontos, vagy mit tudom én milyen című cikkemet, ami a helyesírásról szól. Szóval elképesztő. Én megmondom frankon, én rosszul vagyok. Én nem akarok ilyen emberekkel levelezni, aki leírja nekem, hogy vok, meg ezek, tehát fogyaték. Na mindegy, menjünk tovább komolyabb témákra szerintem. Legyen egy szakmai dolog is, bár nem szakmai annyira, ez is kicsit bulvár, de egyébként arra érdekes. Földobtam egy cikket arról, hogy hogyan lett meg a Toldi Zsuzsinak a profi kártyája. Ez egy elképesztő történet. Tehát gyakorlatilag itt arról van szó, hogy Jay Cutler intézte el Toldi Zsuzsi profi kártyáját. Na, ezt most meghallgathatjátok a Toldi Zsuzsitól, mert bejátszunk egy rövid interjút. Itt van velem Toldi Zsuzsi a telefonban, és valami elképesztő története van arról, hogy hogyan sikerült végül megszerezni a profi kártyát, mert az ugye már megvolt, hiszen megnyerted tavaly. Igen. Megvolt, hát megkaptam, csak készhez nem kaptam. Tehát volt egy ilyen profi kártyád, ami elvileg megvan, és két hét múlva jönne a verseny, amin indulnál, de mégse volt a kezedbe, és nem tudtad, hogy el tudsz-e indulni. Igen, és ugye, hogyha nincs a kártyára kezedbe, vagy nem vagy így regisztrálva, akkor 5000 dollár pénzdi, vagy biztonságot kell fizetned, hogy regisztrálsz a versenyre. Tehát nagyon nem volt mindegy. Ezt nem tudtam, hogy ez ennyire durva. Ja, igen, amúgy nagyon sok bírság, ha késel a regisztrációval, minden értbírság van. És ez a történet, ami történt, amivel ez megoldott, ez kicsit olyan, mint amikor a Jancsi betoppant Arnold elé az Arnold klasszikon, legalábbis hasonló. Hát ez olyan, igen, olyan. Na. Hát ez egész úgy kezdődött, ugye nem voltak a fíbon. Hát, hogy este edzeni. Aztán már pont elsőnek, végzem az este 11-12-kor, sétálok lefelé az öltözőbe, csak jön szembe Jay Cutler, vagy először elmegy Black Louise, ugye elmegy ilyen asztált, ugye 1-2-3, az utolsó Jay Cutler, így mosolyog, oh, hello, hello. Mondom, hello. Neked van mi újság? Verseny? Mondd, hogy rákérdezett, mondom, hát ezért lenne májusban. Mondom, de úgy látszik, hogy nem fog tudni indulni, mert mondom, egyszerűen küldik a kafikártyát. De ez hogy lehet? Hát mondom, megkötöm a regisztrációt. Ja, várjál le, az a baj, hogy ő mondta, hogy hát tavaly októberben kezd megnyert az Arnoldon. Már Madridba így ránézni, azt mondom, hogy követi a karrieremet, mondom, persze. Mondom, igen, megnyertem, de mondom, elvileg ezzel járna, tehát ők azt mondták, persze, megkapom, küldik is a napjukja, hogy ezt a kitöltendő űrlapot küldjem vissza, fizessem a 200 dollárt regisztrációt, díjat, és kész is küldjük a kártyát. Mivel megcsináltam, ugye segített a magyar rájövő, hogy hogy fizessen, milyen címre, milyen banknál lehet ezt. Mindent kitöltöttem, elküldöm nekik e-mailbe. Ugye eddig mindig e-mailben értekeztem az IAPP profiligával, és gondoltam, ez így egyértelmű, hogy akkor nézzük az e-mailt. Semmi válasz. Egy hónapot várnak, mondom, hogy egy hónap mi kiküldik. És valamilyen ráüzenek, hogy na, minden rendben a profi kártyával, hogy várom, mikor küldik, semmi válasz. És már beszéltünk e-mailben, hogy ez mondom, hogy lehet, mondom, három hónapja befizettem, három napja elküldtem. Semmi. Elkezdve, na, adja meg az e-mail címemre, ezt elintézi nekem. És akkor az e-mail beleírtam, hogy mi történt. Hétfőn, ahogy felhívta gondolom a profiligát, kapok egy e-mail azonnal délután a tiszkárságról, a tiszkárnőtől, hogy ugye ő intézi ezt az egész befizetést, hogy tíz elhívta, valami baj történhetett, hogy azon utána néz, küldjem azért el a papírt, tehát mindent kitöltem újra, meg hogy ezt a befizetés, ezt a számot, akkor elküldte neki újra az e-mailt, amit már elküldtem, addig sírta, ezt januárban elküldtem, de azért el fog közben neki faxon, és befizetés számot, de nem, két nap múlva itt volt a kártya. Ma érkezett meg. Két nap alatt elintéztem, hogy három hónap alatt nem. Három hónap alatt nem intéződött el magától, és gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy Jay Cutler elintézte neked a profi kártyát két nap alatt. Szóval ez önmagában beszarás ez a történet. Akkor hát, most... Szerencsét kellett hozzá, hogy találkozok vele, segítőkész legyen, azonnal felhívja őket, szóval Jay Cutler jó fej. Jó fej. Úgy tűnik, hogy Jay Cutler jó fej. Nem elég ezt követi a karrieremet, tudja, hogy nyilván tényleg. Hát ez a nem semmi. Ez a nem semmi. Most akkor tulajdonképpen neked két hét múlva versenyed lesz? Elvileg egy héttel versenyet kell regisztrálni, és nem ez van, tehát nem ez volt beszélni, nem ez a fő verseny, hanem a Body Part Pro, 16-17-re készülök. Ezen gondolkodtam, hogy modulálni, induljak vagy ne induljak, minden is képlékeny. Csak hát mondjuk az jó lenne, mert az közel van. Formában, úgyhogy meg elvileg nagyon vaciáltam, hétig, hogy egyáltalán. Igen, nem indult, abba is hagytam a versenyfelkészülést, de aztán mondtam, hogy nem, ha már eddig elkezdtem, akkor meg kell csinálni, nem vagyom őszre, és akkor folytattam, úgyhogy az a modellány egyik képvéke. És korán van nekem. És ha az nem lesz, akkor hogy is mondtad, mikor lesz a következő? Akkor 16-17, más 16-17 Body Pie Pro, Birmingham, Anglia. Hát az sem egy nagyon késő, mert egy hónap. Egy hétre California Pro, Los Angelesben, és rá egy hét a Toronto Pro, Kanada. akkor gyakorlatilag egy hónapon belül profi debütálás van. Igen. Na, ez nagyon jó hír. Három nagy verseny van. Télben, és az a mozanájt, azt nem tudom, azért nem szívesen mennék el, úgyhogy teljesen jó formában, úgyhogy ez nem biztos. Hát, szerint menjek, jól nézek ki, de nem vannak az útcsalás, szóval. Igen, nálad ezt nem lehet tudni, mert te magaddal szemben túlzottan kritikus vagy, egy kis, úgyhogy lehet, hogy te valójában tök jó vagy már, csak te még azt mondod, hogy nem. Igen, én még azt mondom, hogy nem. Meg kell kérdezni a Bélát, talán ő megmondja. Nem, Béla is az, csak rámondja mindenre. Jó vagy! Le kell fotózni, annak kell hinni a tükörnek. Na mindegy, hát majd meglátjuk, minden esetre drukkolunk. Köszönöm szépen. Ez egy kézenfekvő kérdés, amit igazából te tettél fel, hogy mire számítunk a Zsitol profira, és megmondom frankón, nem tudom. Nem. Igen. Én is erre jutottam egyébként, amikor így belegondoltam, hogy ezt így leírtam, és akkor így belegondoltam, hogy tulajdonképpen én mire számítok a Zsuzsitól, hogy erre, hogy mit mondanék, és arra jutottam, hogy nem tudom. De fogalmam sincs, hogy a Zsuzsi hogy néz ki a profik mellett. Egyszerűen az a vicc, hogy bármi lehet. Tehát a Zsuzsi marha jól néz ki. Rosszul kinézni nem fog a színpadon a profik mellett se. Hogy hova fogják pontozni, azt nem tudom, de ő van annyira feltűnő jelenség, hogy biztos, hogy fel fognak rá figyelni. Tehát én szerintem a Zsuzsi sztár lesz. Nagyon. Az a probléma ugye ezekkel a figur kategóriával, meg a bikini kategóriával, sőt igazából a fizik kategóriával is, hogy nincsen meg egy egyértelmű standard. Tehát hol azt pontozzák, hogy valaki egy kicsit úgy nőiesebb, hol azt pontozzák, hogy valaki szárazabb, meg izmosabb. Mindig változnak ezek a dolgok, és nem tudom, hogy a Zsuzsi hogy fog kinézni, egyrészt ezt sem tudom, másrészt meg az, hogy éppen a bíróknak mi fog tetszeni aznap. De hát a kisugárzás is azért szerintem számít, meg a személyiség, és azért a Zsuzsinak van egy ilyen egyedi kisugárzása, meg személyisége, nem az a tipikus amerikai vagyok, és mosolyogok, és ennyit tudok, hanem azért neki van valami ennél több, úgyhogy én nagyon el tudom képzelni, hogy hamarosan a Zsuzsinak a nevét meg fogják jegyezni. De hát az előző sztori, amit hallottatok, hogy Jay Cutler képben volt, azért az eléggé durva, szerintem önmagában. Hát igen, tehát Jay hallott a Zsuzsiról, vagyha Jay hallott róla, akkor nagyon könnyen lehet, hogy sokan mások is hallottak róla. Akkor mindenki hallott róla. Valószínűleg ez az előbbi történet is el fog terjedni, hogy Jay intézte el a profikártyát. Ez, ha a Zsuzsi ügyes lesz, akkor el fogja mesélni, vagy egy-két interjúban, aztán majd meglátjuk. De egyébként a Tóth Daninak is megvolt az első ilyen profi interjúja. Nem hiszem, hogy az első lett volna, bár nem emlékszem, hogy idén, nem vagyok biztos. Idén az első profi interjúja. Idén biztos, hogy az első. És vagy a legsikeresebb szereplése utáni profi interjúja, emlékedik a nem egészen heterónak kinéző Dave Palumbo barátunkkal, aki egyébként a 90-es évek hajmetál korszakában él, és szerintem festi a szemét frankon. De az a baj, hogy nincs haja. Igen, viszont szerintem, hát, nem mondom, hogy csőbuzi, de nekem gyanús. Na mindegy, szóval ez egy érdekes figura. Na, az a lényeg, hogy megvolt az Aninak az interjúja. Nem ment annyira jól, mert igazából ugye nagyon zavarban van az ember, amikor így nekiszegezik. Főleg angolul, amikor angolul kell kifejezni magadat. Nem is érted a kérdést, mert annyira izgulsz. Tehát az marha néz, hogy nem sikerült túl jól az interjú, de egyébként... Nem is csak az, hogy izgul a Dani, hanem az is, hogy látszott nagyon egyértelműen, hogy a Palumbóék úgy alapvetően szarnak bele. Na ezt akartam kihozni. Ugye csak annyi kell volna, hogy újra vesszük. És kész, és sokkal jobb lett volna, de leszarták, oda mentek, mondjad, bazd meg, aztán kész. De ezt már megfigyeltük, nem csak a Daninál, ezt másoknál is, hogy ennyire érdekli őket. Igen. Nem viszik ezt a dolgot túlzásba, így lenyomják egybe, aztán kész. De mindegy, hát a Danit most azért keményen megismerik. Szerintem ez most ismét beígta magát, így a kis magyar sporttörténelemben már nem először. Hát a magyarból már sose fog kikopni a neve, attól tartok, de lehet, hogy még nemzetközi szinten is mutat valami. Én biztos vagyok benne, hogy mutat valamit, és ez ugye hozzáfűzhetnék egy dolgot, ami engem marhára bosszant, és szerintem tudod, hogy miről beszélek, de inkább lapozzunk, és menjünk tovább. Oké, menjünk tovább. Először zenélnünk kell, mert régen zenéltünk. Vehetszük most Lee Aaron-től a What Shall I Do to My Body-t. Aki egyébként Lee Aaron, ő egy nagyon érdekes kanadai énekesnő, aki ugye szintén nagyon sikeres volt annak idején ebben a bizonyos hajmetár korszakban, mint női előadó. Kevés női rockstar szólóénekes volt annak idején. Lee Aaron volt az egyik, aztán volt Lita Ford, aztán volt Doro Pesh, ők ugye a legnagyobb nevek, akik hirtelen eszembe jutnak. Ebből kettő szőke, és Lee Aaron volt barna. És aztán tudod, mi lett belőle? Amikor elmúlt a hajmetál korszak. Nem élet belőle. Óvónő, nem. nem az lett. Jazz énekesnő. Egyébként ő ma jazz énekesnőként működik a mai napig. Elég sikeres, mert ugye tehetséges énekesnő. Ezzel nincsen gond, de még hallottam olyan pletykákat is, hogy esetleg vissza fog térni egy rocklemezzel, ami marha jó lenne, de hogy ebből lesz-e valami, vagy nem, azt nem tudom. Hát arra felé már nem divat ilyen zenét csinálni, de majd lehet, hogy pont ő fogja. Hát azért titokban azt már nagyon jól megmutattuk, hogy titokban azért vannak itt ilyen újraéledés törekvések, mert elég komoly. De ez mind Európára korlátozódik, most ahogy mondtad, ő kanadai. Igen, igen, de ez nem hát... számít, mert ilyen szempontból azért ugye eredetileg Yngwie Malmsteen se effektíven nem biztos, hogy teljesen amerikai, de mégis egy idő után oda költözött és ott dolgozott. Tehát az, ebben a rockzenei világban azért voltak a 80-as években is komolyan európai gyökerek, hiszen egy csomó banda eleve Angliából jött. Igen, mégpedig arról, hogy mit gondolunk a sorozatokról. Hogyha már ennyit pofázunk a filmekről, beszélünk a sorozatokról. Mármint a tévésorozatokról, amit igen. Egyébként... Tehát... És nem a Barátok közről, és főleg nem az Éjjel-nappal Budapestről van szó, hanem normális sorozatokról. Az amerikai sorozatokról, és ugye most nem is a sitcomokról van szó, gondolom, mint a Jó Barátok, ami egyébként ugye maga nem éven marha jó. Tehát a sitcomokat én szeretem, mert ezek nagyon pozitív dolgok. Van egy csomó gagyi sitcom, de nem ez volt a kérdés tárgya igazából, hanem az olyan sorozatok, mint mondjuk a Walking Dead, amit nem bírtak, képzeld el, hogy magyar szinkronosan nem bírtak lefordítani a Walking Dead-et, azt úgy mondják be, hogy Walking Dead. Mi ezzel a probléma, hogy ezt lefordítsuk? Járkáló halottak, ez rosszul hangzik? Hát szerintem a magyar fordított címek között ez abszolút elmegy, de ettől még marha rosszul hangzik. Tehát szerintem nem hallatszik rosszul, de lehetett volna élő halottak is. Tehát ezek bonyolult dolgok, esetleg ha hall valaki minket a magyar filmipar és szinkroniparban, akkor nyugodtan forduljanak hozzánk. Mert az Air Force One-t azt lebíztek fordítani, ami egy tulajdonnév, ugye, azt lett elnök különgép elfogyaték, de emlékszem, hogy a Deep Impact című film, amit le lehetett volna becsapódásnak fordítani, azt nem bírtak lefordítani. Az így ment, lemondták, hogy Deep Impact, néztem, hogy a fogyaték. Deep fogyaték ez inkább szerintem. De minden, egyébként szerintem erről már pont beszéltünk a rádióban, tök minden, ez a két példa. Igen, igen. Én a sorozat műfajt, én magam nem szeretem, illetve kicsit árnyalnom kell a képet. Régebben nem szerettem, persze a gyerekkoromban néztem a Knight Rider-t, meg a Baywatch-ot. Azt mindenki nézte. Nem erről beszélünk, hanem alapvetően azért a filmsorozatok és a film az teljesen más műfaj, hiszen a filmsorozat az egy témából próbál meg sokkal többen részt és időt kihozni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a sorozatok tele vannak időhúzással, azt utálom én bennük. Tehát sokkal jobban szeretem a mozifilmet, ami mindig jobban kidolgozott, mindig nagyobb költségvetésű, mindig igényesebb, mindig izgalmasabb, mindig látványosabb dolog. Ez szerintem egyértelmű, hogy a mozifilmet nem kell összekeverni a tévéfilmekkel és a tévésorozatokkal. De közben azért nagyot fordult a világ az utóbbi pár évben, már lassan az utóbbi 10 évben, és elkezdték a filmsorozatokat közelíteni a mozifilmek színvonalához. Ez egyébként a pénzügyi szinten is látszik, tehát nagyobb költségvetéssel készülnek már ezek a dolgok. Ennek következtében egyre több az igényes sorozat, amit én alapvetően még mindig azért nem szeretek, mert maga a sorozat műfaj, hogy a dolog az mindig úgy ér véget, hogy marha ideges vagy, hogy nem tudod, hogy mi a folytatás. Tehát én magam szeretem letudni a történetet egyben, és úgy végignézni. Volt olyan sorozat, amire egyébként marha ideges voltam, ez a Battlestar Galactica, amit Csillagközi Rombolónak fordítottak a fogyatékosok, és rettenetesen rossz a magyar szinkronja egyébként. Azt például a 3 évadot megnéztem egyszerre egyben, azt tudom, tehát az egy többnapos történet volt. Nem tudom, hogy értem rá, akkor erre el nem tudom képzelni, de volt egy ilyen dolog. Viszont alapvetően nem nagyon szeretek új sorozatokat nekiállni, mert ugye ez egyfajta függőség, de persze van egy pozitív része is, mert például arra a edzés közben nagyon jó tudod a sorozatokat használni, mert ugye mondjuk ha 40 perc darabja, akkor tökéletesen meg tudsz nézni egy részt, és le tudsz tudni egy arab edzést, vagy este az asszony a lefekvés előtt akármit, tehát erre jók, de mégse szeretem annyira ezt a... De itt egyszerűen túl nagy a választék, és ez engem egy kicsit zavar, nem tudok annyira fókuszálni a dolgokra, meg azért a mai sorozatokban is megvan az időhúzó jelleg. Viszont ami a pozitív, hogy tényleg marhajos sorozatok vannak. Ehhez már egyébként te fogsz érteni főleg. Mert te nem nézel semmit. Nem. Én elmondom mindjárt, hogy mit nézek, de például a Trónok harcát te nézed. És ezt a, én nagyon nézem. Ezt az olvasónktól kaptuk itt a listába, hogy a Trónok harc az egyik, amit mondott. Aztán a True Detective, ezt nem tudom, ismered-e? Nem. House of Cards. Abszolút nem ismerem. Big Bang Theory, ami az agymenők néven megy a Comedy Centralon, azt hiszem, az nagyon súlyos. Hát ez egy ilyen kis kaja közben megnézel egy részt című hát dolog kis. Big Bang Theory az olyan, hogy tudom mi az, de nem nézem. Ez nekem egy kicsit az gyenge, nagyon sikeres dolog, de nekem egy kicsit az gyenge. De általában ezek a sorozatok azért tényleg egész. Ami nagyon rossz egyébként, az például a Joey, ami ugye egy spin-offja a valamikor volt a jó barátnak. Igen, az egy szörnye rossz sorozat. De például ugye a Walking Dead, amit ugye nem sikerült lefordítani, az az asszonynak nekem a nagy kedvenc, és én is szoktam belenézni, és az marha jó. Vagy a másik, amire valaki rábeszélt, hogy nézzem meg, ez a Kalifornia, ami egy szörnyű értelmetlen baromság, és rohadt idegesítő, és egy igazi idióta gyökér a főszereplő, de annyira paradox, és annyira eszméletlen hülyeségek történnek vele, semmiről nem szól, csak a kúrásról igazából. A drogozás kúrás. De még arról se. Tehát szerintem kell egy szellemi színvonal ahhoz, hogy ezt az ember a helyén tudja kezelni, mert ebben mindenki iszik, bagózik és drogozik. De annak ellenére ez a sorozat, ez mégis olyan, hogy ezt megnéztem, és a 7. évadot még nem láttam, de... De az még nem is ment le, az most kezdődött. De szinkronosan még nincs, és ezt ugye ezt is az asszonyra szoktuk nézni, és ő szinkronosan szeret ezeket nézni, úgyhogy ezt meg fogom várni, amíg szinkronosan megjelenik. De például én a magam módján ez nekem tetszett, vagy legalábbis jól szórakoztam rajta. Egyébként a Kaliforniának pont marha jó szinkronja van. Igen. Szóval ez az amerikai sorozatipar, ez egy nagyon színvonalas dolog lett. És persze nem szabad, hogy beszippancson minket ez a hülyeség, de ki lehet nagyon jól használni, mert olyan egyszerűen kikapcsolódásra, meg olyan hát aeróbedzésre tökéletesek a sorozatok. Főleg ezek az olyan dolgok, aminek tényleg van valami szintje. Biztos, hogy van marha a sorozat is, de ezek a izé hülyeségek is, amik szoktak menni. Mondok egy, mire gondolsz? Mondok egy valami ártalmatlan. Ja, hát a gym. Például a gym szerint a világ. Meg van? Ezt nem ismerem. Nem ismered? Jim Belushi játszik benne. Abszolút semmi. Hát az nagyon komoly. Tehát az mindenkinek, aki meg akar tanulni, hogy kell családfőként viselkedni, Jim az igazi példakép. Én itt azt akartam elmondani, legalábbis az elején azt hittem, hogy majd az lesz, hogy jól nem értünk egyet, mert azzal kezdted, hogy te nem szereted a sorozatokat, de végül rájöttem, hogy tulajdonképpen teljesen egyetértünk, csak én ugyanezt egy kicsit máshonnan fogom meg. A dolog lényeg az, hogy én alapvetően szeretem a történeteket. Tehát én szeretem azt, amikor van egy történet, amikor az a történet nem nagyon rövid, nincs elkapkodva, amikor meg van csinálva. A sorozatokban az a nagyon jó, hogy nem kell elférni 90 percben, vagy akár 120-ban, hanem bele lehet tenni akár 10 órába, vagy 20-ba, és az csak egy évad. És éppen ezért nagyon jó sztorikat lehet csinálni. Abban igazad van, hogy a töltelék részek marha gusztustalanok, például szoktam nézni a Supernatural-t, ami nem tudom, hogy fordítanak magyarra, de egészen biztos, hogy... Szuper természetes! Gondolod. Remélem, hogy nem. Nem, van valami fordítás, de nem jut eszembe. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Abban most az utolsó évad az marha szar, mert tele van. Supernatural az természet feletti jelent. Igen, alapvetően ezt jelenti, de hogy hogyan fordították, azt nem tudom. Igen, na tehát az utolsó évad tele van ilyen töltelék epizódokkal, ami hányás. Tehát egyszerűen rosszul vagyok tőle. Most semmin vitatkoznak a szereplők, mert éppen drámai nyomoruk van, és akkor most Igen. Tehát ez van. Ezért nyüglődik, meg azért, meg egymással veszekszenek a semmin, ez sajnos benne van. Igen, de a sorozat, mint műfaj alapvetően jó, a Game of Thrones, a trónok harca, az szerintem magasan a legjobb sorozat, ami valaha készült. Így az összes közül. Ugye ennek nyilván megvan az előnye, hogy nem egy sorozat alapvetően, hanem könyvnek írták őket, és utána ez lett meg sorozatosítva. És tényleg nagyon jó, mert sorozatban elfér a könyv tartalma. Igaz, hogy főleg a későbbi könyveknél már bőven átszabnak, meg kiszednek, meg kihagynak, de belefér, tehát nem járnak úgy, mint ahogyan a Gyűrűk urával jártak, hogy próbálják belerakni azt a könyvet abba a 2,5 órás filmbe, de nem fér bele hiába két és fél órás. Az egy szar könyv eleve. Az lehet, de ez nem szar, tehát ez alapvetően különbözik. Itt nagyon jó karakterek vannak, nagyon jó események, ez nem kiszámítható, ez nem sablonos, nem ilyen gyökér sablonok alapján írták, mint egyébként az összes hollywoodi filmet. Itt bárki meghalhat bármikor, bárkit megerőszakolhatnak, bárkit megcsonkíthatnak, itt minden van. Gyönyörű történet. Na, az a kedvencem. Megmondom, közben kapaszkodj, Supernatural-t hogyan sikerült lefordítani. Na. Oda át. És tényleg, most, hogy így mondod, már emlékszem, hogy én ezt láttam már, hogy így, hogy oda át. Hát, igen. Na, szupernaturálozunk át a úttest túloldalára. Érted, vagy hogy... Ezen sem jött össze valahogy. Hát mindegy, de igen. Mit akartam mondani. Tehát... Igen, így átjön rajta, hogy pont ilyen a színvonal a fordításnak. A végén legyen egy kis szakma, Brazil Arnold. Amire azt mondod, hogy igen, jó lesz. Hát ahhoz képest lesz jó, hogy én mire számítottam. Ugyanis az év elején az úgy nézett ki, hogy annyira nagyon nem lesz izgalmas. Aztán közben kiderült itt néhány emberről, hogy egész jó versenyző. Sokkal jobb, mint amit vártam. Meg kiderült, hogy mások is fognak indulni, nem csak az a 2-3 ember, akitől érdekes lenne. Itt van nekünk Lionel Dejeke. Igen, akinek van egy kiváló edzője. Igen, kiváló edzője van, aki állandóan magát futtatja, miközben hát, valamit közül. Így szinte látom, hogy telibe leszarja. Valójában azokat az embereket, akikkel pénzért foglalkozik, mert nyilván nem ingyen. És az egésznek a célja az valójában, és azt hiszi, hogy ezt más nem látja, talán ő sem fogja fel, hogy saját magát futtassa, mert ugye már nem tud sztárkodni, mint testépítő versenyző, ezért most sztárkodni kell máshogy. De egyébként például Magyarországon ilyet nem is láttunk, hogy valaki magát futtatja. Hát, ilyen nincsen. Tehát, hogy valaki kimegy, és ilyen versenyzői vannak, akiket természetesen pénzért edz, amivel persze nincsen baj alapvetően, csak az, hogy kimegy versenyekre, és tulajdonképpen csak azzal van elfoglalva, hogy leszarja a versenyzőit, hogy ő maga helyezkedjen mindenhol, ilyet végül is nem is láttunk Magyarországon, nem is létezik az a szerencse egyébként. Abszolút. De szerencsétlenség ez a Magyarország, abszolút. Mindenki jó fej. Hát jó, Dennis James is nagyon jó fej egyébként, abszolút. Igen. Én ismerem személyesen, olyan jó fej, hogy beszartok. De egyébként. Na, Bejeke milyen lesz? Bejekéről? Hát nem tudjuk, ugye ez a helyzet, hogy Bejekétnél soha nem lehet tudni, mert ugye marha jól néz ki, idén vastagabb is, mint eddig volt, nagyon arányos, genetikailag nagyon ott van a szeren, probléma az, hogy sose száraz. Na most, hogy én innen megmondjam, hogy száraz lesz-e, az egy nagyon meredek dolog lenne. Jó, de ő azért esélyes. Ő esélyes, és én azt mondom, hogyha tényleg száraz lesz, hogyha megtörténik a csoda, amit még soha nem láttunk, és Dennis James nem csak a pénzt teszi zsebre, és futtatja magát, hanem formába is hozza, akkor ilyen fog. Martin Shellstromnél legalábbis esélyesebb. Hát nála mindenképpen, ugyanis ő egyrészt marha szarul néz ki, másrészt én azt sem értem, hogy miért nincsen sitten. Hát ezt majd kinyomozom a legközelebb adásra, hogy miért nincs börtönben Martin Shellstrom, de én valószínűleg tartom azért, mert mondjuk véletlenül Las Vegasban lakik, és nem megy vissza Svédországba, ezt el tudom képzelni, és nem adnak ki rá nemzetközi körözést. Hát pedig csinált elég meredek dolgokat, tehát vagy, lehetne. Vagy nem tudom, lehet, hogy már leült egyébként, a fene tudja. Hát ilyen gyorsan. Nem. Szerintem nem. Nem tudom. William Bonak, aki engem érdekel legjobban, hiszen őt láttam személyesen, és marha jól nézett ki. Csak néztem a Prága Prona Backstage-ből, hogy ki ez. Molnár Peti, keskeny derék, minden nagyon komoly. Hát annyira azért nem szerintem jobban hasonlít Kai Greenre, de ez annyira nem oszt. A helyzet az, hogy idén még jobb volt, amikor versenyzett. Ugye? De ez már egy hónapja volt, sőt, több mint egy hónapja. Tehát utoljára az Ausztrál GP-n indult. Azóta ő tartja a formát, és készül erre a versenyre. Szerinted az lehet, hogy miután ott gyakorlatilag csúcsformában volt, mert én nem tudom azt elképzelni reálisan, hogy még annál jobban nézzen ki, de azt utána 6 hétig tudja tartani, hát és elmegy Brazíliába most, és ugyanolyan formában lesz, és ugyanúgy oda basz. Ez a profi és az amatőr testépítése közötti különbség, hogy ez itt lehetséges, meg tudják csinálni. Hát nem csak ez, mert ott van színvonalbeli különbség is, bőven. De ez az egyik. Más kérdés, hogy a profi testépítők gyakran nem olyan szárazak, mint az amatőrök, az benne van, de... De cserébe van tömeg. John De La Rosa. Hát John De La Rosát ugye láttuk egy héttel ezelőtt, hát másfél, amikor ez így megjelenik, és baromi jó volt. Akkor ugye azt mondtuk róla, hogy jó volt, hogy nagyon fejlődött tavaly óta, és hogy száraz is volt, ahhoz képest, hogy még két hete van az első versenyig. Na most azóta volt egy vendégpózolása, ahol azt láttuk, hogy marhára betöltött a verseny után, vagy lehet, hogy nem töltött, csak töltődött. Tehát valamit nyilván ennie kellett, hogy töltődjön, tehát ez nem lehet véletlen, és nagyon vizes volt, és nagyon nagy. Na most egy héttel a következő versenye előtt így kinézni, az nem biztos, hogy szerencsés, tehát viszonylag ritkán látunk ilyet profi testépítők között. Szerinted lehet az, hogy egyszerűen elkezdett zabálni utána, mondjuk egy-két napig, a szervezete túlkompenzált, aztán bevizesedett annyira, hogy most aztán az Isten se fogja lehajtani róla? Nem hiszem, ők általában ezeket a dolgokat tudják, de lehet persze, hogy elrontotta, de egyáltalán nem azt mondom, hogy nincs esély arra, hogy rendben legyen. És szerinted van esélye nyerni? Szerinted megverhet egy William Bonacket, vagy egy Lionel Bejekét, hogyha csúcsformában van tényleg? Hát ez egy jó kérdés. Mert ugye, ahogy a múltkor beszéltünk róla, olyan Sean Ray típusú fizikum, ez a kisebb, de nagyon arányos, meg nagyon egyben van, de nem nagy. De akár még megtörténhet ez is. Elképzelhető. Tehát így viszonylag egyetértek ebben, de ha Lionel Bejeke formában lesz, szerintem senki nem veri meg. Most ugye azon gondolkozom, hogy hát igen, mert a múltkor Bejeke nem volt ott. Nem. És ugye De La Rosa második lett Justin Compton mögött. De most Justin Compton ott lesz? Nem. Vagy elvileg nem? Ő befejezte az idei évet, vagy hát legalábbis ezt a szezont mindenképpen befejezte, aztán vagy lesz olimpia, vagy nem. Akkor elég jól bemutatkozott egyébként. De stratégia a csávó. Hát figyelj, megvan a győzelem, és ezzel ugye nem csak olimpia kvalifikáció van, hanem Arnold kvalifikáció is, vagy meghívó. Igen. Tehát innentől eldöntheti, hogy mit akar csinálni. És innentől nyilván ezekre fog készülni, hát most minek erőködjön. Persze, tehát most eljön ide, és esetleg veresse meg magát, és ezzel mondjuk rombolja azt a hírnevet, amit épített magának. Minden esetre John De La Rosa is az egyik esélyes, az biztos. Az biztos. Mit szólsz ehhez a csávóhoz, akit úgy hívnak, hogy Julio César Balestrin Freitas? Hát brazil versenyző. Szerinted ez tényleg ez a neve? Persze, abszolút. Tehát Brazíliában vannak ilyen nevű emberek. Más kérdés, hogy nyilvánvalóan ő nem az esélyesek közé tartozik. Nem tudjuk, hogy került ide, azt se tudjuk, hogy profi egyáltalán. De ugye megtörténhet az, hogy mondjuk az Arnoldon nem történhet meg szerintem, hogy kvalifikál a rendező ország valaki. De lehet, hogy az Arnoldon is megtörténhet. Szerintem az Arnoldon is meg lehet. Igen, mert ennek a csávónak nincsen rendes kvalifikáció, az tuti. Ugye az a helyzet, hogy nem ismerjük a nevét. Tehát nem csak Ezt semmit nem tudunk róla gyakorlatilag. Azt sem tudjuk, hogy hogyan lett profi, meg azt sem, hogy profiban lenne bármi eredménye. Azt én mondom neked élből, hogy nem profi egyáltalán. Hoppá. Tehát gyakorlatilag ő ilyen szuper nehéz súlyú IBV VB-n 7. Arnold amatőrön szuper nehéz súlyban 6. 4. ilyesmi. Tehát őt a rendező ország jogán állítják most a színpadra, úgyhogy szerintem teljesen futottak még. Hát igen, tehát ő lesz az utolsó, akkor ezt most meg tudjuk mondani. Egyrészt, másrészt meg ugye a meghívót valószínűleg azért kapja meg, mert hogy brazil. A profi kártyát megelintézték neki otthon, így a nem tudom milyen eredményére, ami volt. Nem kell profi kártya ilyenkor. Tehát nem kell, tehát nem. Ez nem. Tehát ilyenkor egyszerűen a rendező szervezet, vagy rendező országnak az, aki megvette a jogait ahhoz, hogy most éppen profi versenyt csináljon, ő delegálhat embert, és nem kell profinak lennie. Tehát Magyarországon is Galaszt Ákos amatőr versenyzőként felállhatott a profik közé annak idején még 2003-ban vagy 2004-ben. Tehát ennek nincs jelentősége. Ő valószínűleg így fog elindulni, és hát nyilván nem lesz nagy esélye. Megvan az utolsó helyezettünk. De lesz itt még két érdekes figura, Steve Kukló és Juan Morel. Kuklót én bírom, de neki normális pózzenéje volt, hogy nem buziskodott, csak hát ugye nyilván ő esélyesnek azért nem mondanám. Pedig évelején még arról volt szó, hogy valószínűleg kettőjük között fog eldőlni majd az első hely sorsa. Aztán közben megjelent a színen Becker, meg kiderült, hogy ez a William Bonnack ez nem csak egyszer volt jó, hanem azóta még jobb. Meg ugye De La Rosa, tehát ő is beleszólhat ebbe a dologba, de ők ketten egyrészt nagyon hasonlóak, strukturálisan, nem kívülről, meg nem bőrszínre, mert abban pont nem. Keskeny válla van a Kuklónak, úgy emlékszem. Keskeny válla. Annyira nem. Tehát azért Kukló eléggé rendben van. Tudod, kire ez hasonlít a Kukló talán alkatra? Most lehet, hogy nagyon tévedek, de nekem úgy emlékszem, hogy egy kicsit olyan, mint Tomasz Soly alkatra. Hát nem tudom, hogy ő hogy nézett ki, amikor nagyon fiatal volt, így 30 körül meg alatta. Na mindegy, legközelebb majd kinyomozom pontosan, hogy Steve Kuklónak milyen, csak ugye én láttam itt az olimpián, és nekem akkor úgy nem lett, hogy olyasmi. Na, Ben Pakulszki. Ben Pakulszkiról két érdekes dolgot tudunk elmondani, az egyik, hogy Team Cytek tag lett. Igen. A másik, hogy szerepelt a Generation Ironban. Hát igen, igen. De ezen kívül nagyon sokat nem akarok mondani róla. Ugye feszegethetnénk olyanokat, hogy van-e esélye, mert ugye volt már ő második helyezett Arnold Klasszikon, meg ilyesmi, így befigyelt, de az igazság az, hogy szerintem ebben a mezőnyben ilyen tehetségek mellett nem fog nyerni. Tehát az szinte teljesen kizárt. Hát ő most még egy ifjú titán, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Hát annyira már nem ifjú. Hát mennyi viszont... éves? 46? Nem, annyi biztos, hogy nincsen. Most hát 30-as. Hát ugye a 30-as évei közepén lehet, de szerintem ő már nem az új generáció. Szerintem simán, hát ő már itt van egy ideje. Ilyen kölökfejű ízének néztem. Mindjárt kiderül. 81-ben született, az mennyi idős? Azt nem bírom kiszámolni. 33 éves. 33, ja. Akkor fiatalabb, mint gondoltam, de ez nem számít, ugyanis nem fog változtatni semmit sem azon, hogy mennyire keskeny a dereka, meg mennyire nincsen háta. Azt hiszem ennyi, ami érdekes a brazil Arnoldról. Van még zenénk? Ott lesz a protkó. Szerintem a Protkovic. Jaj, a lényeg, igen. Tudtam, hogy valakiről akarok beszélni, ez Robert Protkovic, aki, hát ugye, nagyon sok évvel ezelőtt állt a Dani mellett a színpadon. Sajnos most nem a Dani mellett fog állni a színpadon éppen, de nagyon megnéznénk az annak idején levő szinthez képest. Egyszer a Dani elverte, de a Dani nagyon sportszerűen azt mondja, hogy amikor elverte őt Olaszországban a Due Torin, akkor a Protko nem volt csúcsformában. Igen, tehát mindig ezzel takarózik, de mi tudjuk, hogy a Dani igazából csak szerénykedik állandóan. De most lehet egyébként, hogy a Daninak azért szakmailag igaza van. Lehet, de mi azt leszarjuk, mert mi elfogultak vagyunk teljesen. Az igaz, de minden esetben nagyon drukkolok a Protkónak is egyébként, az egyértelmű. Jó, mondjuk nem ártana, hogyha már 13 éve ugyanazt a szabadpószt csinálja, már kitalálna egy másik zenét is. Azt nem mondom, tehát egyszerű, mint a fajék. Ő az is kelet-európai branch warrenünk. Csak ő nem esik le alulról. Csak ilyen. Ő lehet, hogy autóval közlekedik. Vagy, akkor már okosabb, mint Branch. Vagy Romettel. Még azt tudom elképzelni. És tudtam egyébként, hogy a Romett az európai motoreladásokban a 7. helyen van összesen? Nem. A Romett márka, amit ugye mi is ismerünk Magyarországon, és azért van a 7. helyen, mert annyira szar az európai motorpiac, hogy a kizárólag Lengyelországban adott Romett típusú valójában kínai ilyen építőkészlet robogók, amik Robertnek vannak ugye belogózva effektíve. Annyit számítanak, annyit elbírtak adni Lengyelországban, hogy ez beleszámít az európai értékesítési adatokba, annyiban, hogy hetedik helyen vannak. Ez azt jelenti, mondjuk, mintha nem beszéltem egyébként erről még rádióban? Nem, szerintem nem. Remélem. Ez azt jelenti, hogy mintha Magyarországon mondjuk mondja egy magyar nevet, mondjuk Panni robogó, ha már robogókról van szó, vagy Csepel. Magyarországon kihoznak egy Csepel néven egy robogót, ami valójában egy ilyen kínai szar, ami építőkészletből készül, egyébként nem olyan rossz az ahhoz képest, és mondjuk ez Magyarországon 98 ezer forintban lenne, ezen a rendes ára a boltban, akkor szerintem mindenki magyar Csepel robogóval, vagy nem tudom mit mondtam, ezzel járna, az egyértelmű, mert valami olcsó, és ez történt Lengyelországban is. Én azt hiszem, ott átszámítva 150 ezer forintnak megfelelő pénzbe kerül újonnan a Romet robogó, ami mondom valójában egy kínai építőkészlet robogó, de senkit nem érdekel, hiszen brutális szerviz hálózat van mögötte, brutális alkatrész ellátottság van mögötte, ismert név, és valamilyen szinten megbízható is, mert ismerik a nevet meg a múltat, ezért rengeteget elbírtak adni belőle, de ez azt jelenti, hogy annyira szar a motorpiac, hogy az összes kétkerekűt beleszámítva ezzel a hetedik tudott lenni, a csak Lengyelország mellett Romet robogó. Egyetlen egy váltós motor van a top 10-ben, mert mindent számolnak a robogókat meg motorokat egybe, BMW 1200 GS, ami tipikus ilyen menedzser buzi motor egyébként, mert nekik még van pénzük motorozni, de ezt most nem akarom ezt a témát nagyon ragozni. Na, az utolsó előtti témánk következik, ami majdnem utolsó téma lett, de egy nagyon lényeges dolgot majdnem kihagytunk. Találtunk egy jó blogot. Ez pont ma történt. Hát főleg te találtad. Ezt a blogot úgy hívják, hogy ritkán látható történelem.blog.hu. És igazából ezt nézzétek meg, ennyi is, majd beszélünk róla a következő adásban, de vannak nagyon érdekes, olyan érdekesség, például elfeledett vagy behalt amerikai autótípusok, vagy automárkák, mint például az AMC, amire még emlékszem, vagy AMX, most nem mondjak hülyeséget, emlékszem a Javelin nevű autóra, ami nekem aztán volt Matchboxban, vagy valami ilyesmi, és már ez nem létezik, akkor nem AMC volt ez, mert volt a Pacer is, ami egy nagyon-nagyon buta autó, és volt egy ismerősömnek gyerekkoromban, nem tudom, honnan szerzett egy Pacer, de szerzett. De ezen kívül például egy olyan városrészről van szó, Hongkongban, Hongkongon belül Kowloonban volt egy Weld City nevű rész, ami egy ilyen igazi nyomor legyen, mint amit az ilyen posztapokaliptikus filmekben látsz, hogy valami eszméletlen, érdemes ezeknek a dolgok után is megnézni ezt a blogot, mert olyan ritkaságok, olyan felvételeket is láthatsz, fényképeket, meg olyan sztorikkal foglalkozik, ami marha érdekes. Volt például még egy, amit ma elolvastam, az egy francia gyorsvasút kezdeményezés, ami egy ilyen egészen, mint egy 60-as években egy sci-fi filmet látnám, egy hasonló, ilyen közép vágányos, ilyen mágnes vasúthoz hasonlító valami, amiért a francia kormány végül is a TGV-t fogadta el, és az lett a hivatalos gyorsvasút, úgyhogy ez a dolog csődbe ment, de marha érdekes, úgyhogy ritkán látható történelem.blog.hu ékezetek nélkül, ezt olvassátok el, érdemes nézni, nekem annyira tetszett. Gondolkodtam, hogy írok neki egy mailt, hogy gratuláljak, hogy milyen jó kis blogot dobott össze, hiszen a blogoszféra az általában arról szól, hogy gagyi meg szemét, meg a külföldi valamiket lefordítják, és akkor játsszák az eszüket, hogy most ők a nagy okosak. De ez a blog ezennél szerintem sokkal többet tud, úgyhogy érdemes olvasni. A legutolsó hírunk az eléggé szomorú hír, de nyomjunk be előtte egy zenét. Ez az, amit most hallottatok, ez az Ultimate Warrior nevű ex-pankrátor bevonuló zenéje volt, aki ugye visszavonult már egyrészt a pankrációtól, másrészt meghalt szegény. Hát ez egy igazából egy messzire vezető téma. Szerintem fogunk még erről beszélni inkább a következő adásban, nem akarom most ezt egészen kiragozni, de az a lényeg, hogy ugye a pankráció nyilván ez egy amerikai műfaj, ami nagyrészt hülyeség meg színészet, de a mi életünkbe is bekerülhetett, legalábbis azok, akik a 90-es évek elején voltak gyerekek, és megjelent a műholdas televíziózás, akkor mi láttuk még az akkori WWF-nek a pankráció meccseit 80-as évek végén, és ugye akkor volt az Ultimate Warrior nagy sztár, és nekem nagyon tetszett az egész fazonja a csókának, mert ő egy ilyen barbárosba nyomta, csak ki volt festve a fejében, ilyen szalagok voltak rajta, de amúgy egy ilyen barbár fazon nyomott, hosszú haj minden, és hát nem volt egészen normális, az egyértelmű. És hát közülük egyébként általában, mivel senki nem volt normális, hogy legalábbis próbált úgy csinálni, mintha nem lenne normális, mert attól lett érdekes. Egyértelmű, és hát ugye, ami miatt egy dolgot akarok csak erről elmondani, és majd az ő sztoriát majd folytatjuk a következő rádióban, az, hogy véletlenül megint valaki 50 éves kora elején meghalt, véletlenül szív problémával, és véletlenül nyilvánvalóan ő se használt szteroidokat. Dehogy ugyan, örökölt volt. Persze. Tehát gyakorlatilag a következő emberünk megvan a sorban. Kik voltak? Greg Kovács? Nasser. Most nem jutnak eszembe, de voltak. Nekem se, de gyakorlatilag pár havonta hallunk valakit a 90-es évek legendás testépítő közül, és igazából az Ultimate Warrior is egy kicsit oda tartozott, hiszen ő testépítőből lett, aztán végül pankrátor. Nem érte el azt az izomtömeget, meg azt az minőséget, mint a profi testépítők, mert nem volt sohasem profi, amatőr testépítő volt, ilyen Mr. Cleveland szintű, vagy Mr. California szintű talán, most nem akarok hülyeséget mondani, majd ezt is pontosan megmondom legközelebb, tehát sajnos egy újabb áldozatot köszönhetünk most az ő személyében, aki ismét gyakorlatilag a kókszanásnak köszönheti azt, hogy elég fiatalon ment a levesbe gyakorlatilag. Nem biztos, hogy csak a kókszolásnak, de egészen biztos az, hogy benne volt az is. Ugye általában a 90-es években ezekről, akik sztárok voltak, azzal, hogy kokszoltak a korpasszájba, el lehet mondani, hogy nem vetették meg a kokaint sem, meg az egyéb szórakozási módokat. Akkor ott általában ez egyértelmű, tehát Amerikában, különösen Hollywoodban senki nem veti meg a kokaint, meg az egyéb szórakozási módokat, de igazából akkor, amikor ez van, akkor általában már vese problémák vannak előbb, és abból lesz valami. Ez a fajta halál az egyértelműsíthető, hogy önmagában a koksz miatt is bekövetkezik, mert nagyon, nagyon azt mutatják a jelek, hogy ez így van. Na mindegy, hát ezzel a szomorú hízzel fejezzük be a mai rádiót, aztán legközelebb szerintem majd még egyszer lenyomjuk az Ultimate Warrior logóját, mert az úgy stílszerű, és fogunk egy kicsit róla beszélni, hogy milyen volt ez a pankráció időszak nekünk, gyerekeknek, meg hát ő ki volt ő tulajdonképpen, meg miért készült róla, hogyan tette tönkre magát az Ultimate Warrior című dokumentumfilm, amit én most értelmesen lefordítottam azzal szemben, ahogy lefordítanák a magyar hülye címfordító szakszövetségben. Ha kérdésetek van, vagy kérdést akartok feltenni, amit esetleg kitárgyalhatunk, vagy bármi hozzáfűzni valótok van a rádióhoz, úgy általában, akkor írjatok nekünk a bodybuilder@gmail.com e-mail címre. Na, az utolsó zene az a Manowar lesz. Igen, a Manowartól a Brothers of Metal. A viszont hallásra. Sziasztok! Of metal, would we fall?